Kinder. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي مؤمنلر خواه ينجل خواه آغر حال انگزده Ya'ni istasangiz ham, istamasangiz ham jihodga chiqinglar va mol-jonlaringiz bilan Alloh yo'lida jihod qilinglar. Agar bilsalaring, mana shu sizlar uchun eng yaxshidir. Nara takbir! Chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni biz butun yahud va nasoro va ularga malay bo'lgan kufr bilan olishlikka ringga chiqqanmiz, maydonga chiqqanmiz birodar. Kufrni yiqtinglar, chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar. Ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar. Ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar. Jundullohning maqsadi islom dinini oliy qilish va hayotga tatbiq qilish yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushriklarga qarshi jonlaringiz, mollaringiz va tillaringiz bilan jihod qilinglar degan hadisiga muvofiq ummatni bugungi zillat holatidan yana azizlikka olib chiqish uchun jihod ibodatiga chorlashdi. Chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Chiqindi endi og'ir holatda ham qarim yosh erkak ayol zotga ham chiqinglar. Olim bo'lsang ham chiq, omiy bo'lsang ham chiqinglar. Botir bo'lsang ham chiq, hatto qo'rqsang ham chiqindi endi og'ir holatda ham chiqinglar. Qarim yosh erkak ayol zotga ham chiqinglar. Olim bo'lsang ham chiq, omiy bo'lsang ham chiqinglar. Botir bo'lsang ham chiq, hatto qo'rqsang ham chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Bu ilohiy farmon emas bir nido, dinga nafsni qilish kerakdir fido. Qimmat hidoyatdan bo'lmasdan judo, chiqing bu zillatdan qutqarar xudo. Bu ilohiy farmon emas bir nido, dinga nafsni qilish kerakdir fido. Qimmat hidoyatdan bo'lmasdan judo, chiqing bu zillatdan qutqarar xudo. Chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar, xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar. Chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar, chiqinglar ey chiqinglar, kufrni yiqtinglar.